yollarına baka baka, ağıtları yaka yaka, hasretinle yana yana, bitmez tükenmez geceler. Yollarına baka baka, ağıtları yaka yaka, hasretinle yana yana, bitmez tükenmez geceler. Bu gece serhoşam, ha bu gece bir hoşam, bu gece berdoşam senin yüzünde. Bu gece seni özlüyorum, ne olur bırakma beni, derdinden ben içiyorum. Ayrılık zor biliyorum, gülüm seni özlüyorum, ne olur bırakma beni, derdinden ben içiyorum. Ha bu gece bir hoşam,